मिथ्या के विशेष अनुमान चतुर्थ अनुमान हो गया था, पंचम हो गया था, क्यों पंचम चलेगा या हो गया था? हाँ तो चतुर्थ हो गया था ना, पंचम चलेगा हो गया, यह हो गया था पंचम। व्याप्य वृत्ति घटादि पक्ष बनाया, गोत्व आदि व्याप्य वृत्ति आदि से गोत्व लेना, जन्याभाव अतिरिक्त स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगी, अभाव प्रतियोगिता अविधेयत्ववत्, अभाव का प्रतियोगी होने से अविधेयत्व अभाव प्रतियोगी, अविधेयत्व अभाव का प्रतियोगी है, अविधेयत्व अभाव का प्रतियोगी बने, अविधेयत्व कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है। अभाव अविधेयत्व का अभाव कहाँ रहेगा? अविधेयत्व का अभाव हाँ ये बताया था, अविधेयत्व का अभाव रहेगा, सब अविधेय में अविधेयत्व का अभाव रहेगा, अत्यंत अभाव नहीं रहेगा किंतु अन्य में अभाव रहेगा। घट जहाँ रहता है वहाँ घट का अभाव रहेगा, घट का नहीं, रूप जहाँ रहता है रूप का अभाव रहेगा, अत्यंत अभाव नहीं रहेगा, अन्य में अभाव रहेगा। रूप का अधिकरण तो रूप नहीं है, रूप से भिन्न है, रूप का अधिकरण रूप है, रूप से भिन्न है, भिन्न में भेद रहता है क्या? भेद जहाँ रहेगा उसको भिन्न कहते हैं। रूप का अधिकरण रूप भिन्नम, रूपाधिकरणम रूप भिन्नम न तो रूपम, रूप रूप का अधिकरण होता है तो रूप के अधिकरण में रूप का भेद रहेगा, अनन्य भाव रहेगा, भेद रहेगा, अनन्य भाव रहेगा, भेद और अनन्य भाव एक है अलग अलग। जिस प्रकार रूप के अधिकरण रूप का अनन्य भाव रहा, इसी प्रकार अविधेयत्व के अधिकरण में अविधेयत्व का, अविधेयत्व का अधिकरण क्या है? अविधेय वटपटादि, उसे अविधेयत्व का अन्य भाव रहता, अभाव प्रतियोगित रहेगा। दृष्टान्त में तो ये साध्य है, देखो जन्याभाव अतिरिक्त स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगित्व, अभाव कितने प्रकार है? चार में से जन्याभाव कौन है? ध्वंस प्राय, जन्याभाव हो गया ध्वंस, ध्वंस भी एक अभाव है ना, प्रथम साभाव कहते हैं। उससे अतिरिक्त और कौन अभाव जन्य है? अत्यंत अभाव, अन्य अभाव और प्राय अभाव, तीन रहे। ध्वंस को छोड़ेंगे तो कितने रहे? कितने रहे? तीन में से जन्य कौन है? प्राय अभाव, अन्य अभाव, अत्यंत अभाव, तीन, तीनों में जन्य कौन है? जन्य ध्वंस को छोड़ दिया, बाकी तीन बचे, तीनों में जन्य कौन है? प्रश्न प्राय करते समय आज कितने तारीख है, फिर ध्वंस करते समय कितने तारीख को जाना एक ध्वंस भी जन्य अभाव है, उससे अतिरिक्त तीन हो गए, प्राय अभाव, अत्यंत अभाव, अन्य अभाव, इतने में जन्य कौन है? कोई नहीं, जन्य अभाव से अतिरिक्त तीन हो गई। स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र, घट जहाँ रहेगा उसके अधिकरण में रहने वाले अभाव, घट का अधिकरण कपाल है, कपाल में जो जो अभाव रहेंगे, कपाल में प्राय अभाव रहेगा, ध्वंस रहेगा, उसका प्रत्येक घट है न, ध्वंस को तो नहीं रहना जन्य अभाव अतिरिक्त कर दिया, और क्या क्या रहेंगे? प्राय अभाव, अत्यंत अभाव, प्राय अभाव, अत्यंत अभाव, स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगी, स्वसमानाधिकरण जितने अभाव है सबका प्रतियोगी हटा दी, स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगी हटा दी कहने से अविधेयत्व दृष्टांत में जो लेंगे तो अविधेयत्व का अत्यंत अभाव नहीं मानते कि अन्य अभाव तो मानते, अन्य अभाव का प्रतियोगी है अविधेयत्व, तो अविधेयत्व में अभाव प्रतियोगित रहा हेतु रहा, अभाव प्रतियोगित है और जन्य अभाव से अतिरिक्त स्वसमानाधिकरण अविधेयत्व जहाँ रहेगा अविद्यता का अन्य भाव रहेगा, अन्य भाव पर त्वित अविद्यता आ गया, साध्य सिद्ध हो गया। जन्य भाव अतृत्व स्वसमनाधिकरण अभाव मात्र प्रतिवित्व पक्ष में व्याप्यवृत्ति घटा आदि में अभाव प्रतिवित्व रहता है। घट अभाव का प्रतिवित्व होता है क्या? गोत्व अभाव का प्रतिवित्व बनेगा, गोत्व अभाव का प्रतिवित्व बनेगा, अत्यंत अभाव का प्रतिवित्व बनेगा, नहीं बने। अश्व में गोत्व रहता है, अश्व में गोत्व है नहीं, तो गोत्व का अत्यंत अभाव है क्या? असमी गोत्व का अत्यंत भाव है, इसका प्रतीक कौन बनेगा? गोत्व अत्यंत भाव का प्रतीक बनेगा, बनता है। तो व्याप्यवृत्ति घटा आदि में अभाव प्रतीक हेतु रहेगा, घट गोत्व आदि में अभाव प्रतीक हेतु रहता है। और जन्य भाव ध्वंस से अतिरिक्त स्वसमानाधिकरण जहाँ गोत्व रहेगा घट रहेगा अभाव रहेगा, उससे अधिकरण अभाव रहेगा। अभाव मात्र का प्रतियोगी ध्वंस चला गया, अन्य अभाव का तो प्रतियोगी है ही, अत्यंत अभाव प्राय सब अभाव का प्रतियोगी है, अर्थात अत्यंत अभाव का भी प्रतियोगी है। मतलब गोत्व गोत्व जहाँ रहेगा वहाँ गोत्व का अत्यंत अभाव रहेगा। स्वसमानाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगी मात्र अत्र काटनिक सकल अधिकांश जितने अभाव सब अभाव का प्रतियोगी है, सर्वभाव प्रतियोगिता, तो उसमें अत्यंत भाव भी आ जाएगा, अत्यंत भाव प्रतियोगित सिद्ध हो जाएगा। घटल में गोत्व में स्वसमानाधिकरण कौन से क्या हुआ? गोत्व तो अश्वनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी है ही है, अश्वनी गोत्व है नहीं, अश्वनिष्ठ अत्यंत भाव का तो प्रतियोगी है। स्वसमानाधिकरण कहें तो गोत्व जहाँ रहता है क्या रहता है, उसे गो में भी उसका अत्यंत भाव रहेगा। गो में गोत्व रहता है, उस गो में उसका अत्यंत भाव रहेगा। तो गोत्व में गोत्व जहाँ रहेगा उसका यदि अत्यंत भाव रहेगा तो गोत्व में क्या हो गया? सर्प रज्जु में दिखता है, रज्जु में सर्प का अभाव है, इसे सर्प मिथ्या है। गोत्व दिखता है गो में, किंतु गो में उसका अत्यंत भाव है तो गोत्व क्या होगा? मिथ्या। यह मिथ्या को सिद्ध करने के लिए अनुमान हो दृष्टान्त क्या है? अभिधेयत्व। तो अविधेयत्व में दृष्टान्त में कैसे अभाव प्रतिवित हेतु के करेगा? अविधेयत्व में ही परमते केवलान्वयित्व, केवलान्वयित अविधेयत्व, अविधेयत्व किम केवलान्वयित्व, अब केवला केवलान्वयी अविधेयत्व केवलान्वयी, अविधेयत्व में क्या रहेगा? केवलान्वयित्व, केवलान्वयित्व किम अविधेयत्व में तर्क मत है, केवलान्वयित्व क्या है? अत्यंत अभाव प्रतियोगितम, और विशेषण को देना है स्विरोधी वृत्ति मत अत्यंत अभाव प्रतियोगित न्याय है। अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी अर्थात उसका अत्यंत अभाव कहीं नहीं होता है। स्वविरोधी वृत्ति मत, स्वविरोधी किसे दिया? कपि संघ अभाव केवल नहीं, उसमें अभ्यर्थी वारण करने के लिए वृत्ति मत किसे दिया? आकाश अभावी केवल नहीं है, तो अत्यंत अभाव प्रतियोगितम केवलान्वयितम परमते तार्किकम अपने, किंतु अत्यंत अभाव का प्रतियोगी तो नहीं बनेगा, अन्य अभाव का प्रतियोगी अविधेयत्व बनेगा। अन्य भाव मात्र प्रतियोगी, अन्य भाव का ही प्रतियोगी है अविधेयत्व। सच समानाधिकरण जहाँ घट रहेगा वहाँ घट का अन्य भाव रहेगा, घट के अधिकरण में घट का अन्य भाव रहेगा, रूप के अधिकरण में रूप का अन्य भाव रहता है। अविधेयत्व का अधिकरण और अविधेयत्व का अन्य भाव रहेगा, तो अविधेयत्व का समानाधिकरण अन्य भाव होगी। और अस्मन मत तो मिथ्या, मिथ्या कौन है? अविधेयत्व। मिथ्या कहने का अभिप्राय क्या है? अत्यंत भाव का भी प्रतियोगी बने हमारे मत है, अविधेयत्व अत्यंत भाव का भी प्रतियोगी। नो भय था कि साध्य वैकल्यम, दोनों मत हमारे मत हो परमत हो दोनों मत के अनुसार दृष्टान्त में साध्य रहेगा। दृष्टान्त क्या है? अविधेयत्व, उसमें साध्य रहता है हेतु अभाव मात्र प्रतियोगिता नहीं, साध्य भी कर अच्छा साध्य दिया। जन्य भाव चाहते तो स्वसमानादि अभाव मात्र प्रतियोगिता, अन्य भाव तो प्रतियोगिता मानते ही विचार किए लोग। हमारे मत के अनुसार अत्यंत अभाव का ही प्रतियोगिता मिथ्या होने से आगे षष्ठ पंचम हो गया, षष्ठ चलेगा। अत्यंत अभाव पक्ष क्या है? अत्यंत अभाव प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति, प्रत्येक विशिष्ट में रहेगा। प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति जैसे प्रत्येक विशिष्ट में रहता है अर्थात प्रत्येक अधिकरण में रहेगा। प्रत्येक अधिकरण में रहेगा तो प्रत्येक क्या है? मिथ्या। घट के अधिकरण में घट का अभाव रहेगा तो घट मिथ्या है। अत्यंत अभाव प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति। प्रत्येक किसको कहते हैं? जिसमें प्रत्येकता रहती है, प्रत्येकी। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी, प्रतियोगिता से संबंध में प्रतियोगी जहाँ रहेगा। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट। घट विशिष्ट में रहता है। घट विशिष्ट में मतलब घट जहाँ समुदाय में रहता है कपाल में, वहाँ घट का अत्यंत अभाव रहेगा। संयोग में रहता है घट भूतल में, वहाँ भी अत्यंत अभाव रहेगा। ऐसे जो संबंध है अभाव प्रतियोगिता से संबंध, उसी समय से प्रत्येक अवच्छिन्न में प्रत्येक विशिष्ट अवच्छिन्न का विशिष्ट करना। प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति रहस्य, प्रत्येक विशिष्ट वृत्ति रहस्य। अत्यंत अभाव की वृत्ति प्रत्येक विशिष्ट में, अर्थात प्रत्येक जहाँ रहेगा वहाँ उसका अभाव ही रहेगा। यदि अधिकरण में प्रत्येक अधिकरण में अभाव रह गया तो प्रत्योगी सर्प के अधिकरण में रज्जु में सर्प का अभाव, इसलिए सर्प में क्या है? पट के अधिकरण पंक्ति में पट का अत्यंत अभाव रहेगा तो पट में क्या होगा? नित्य अभावत्व हेतु क्या है? अन्य भावत दृष्टान्त है, अन्य भावत उसमें हेतु रहता है। क्या हेतु है? नित्याभावत्व। हाँ हेतु क्या है? पक्ष क्या है? अत्यंत अभाव में हेतु रहेगा, नित्याभावत तो रहेगा। दृष्टान्त क्या है? अन्य अभाव में हेतु रहेगा, नित्याभाव तो रहेगा। क्या हेतु? नित्याभाव तो अन्य अभाव नित्य है क्या? अन्य अभाव नित्य है नहीं? अन्य अभाव नित्य है, अत्यंत अभाव नित्य है। तो दृष्टान्त है, क्या दृष्टान्त है? अन्य अभाव में नित्याभाव तो रहेगा, नित्यत्व से अभाव तो रहेगा। अच्छा अत्यंत अभाव में पक्ष में हेतु रहेगा। देखो पक्ष में और दृष्टान्त में दोनों में हेतु रह गया। क्या हेतु? दृष्टान्त में साध्य है या नहीं? देखो साध्य क्या है बताओ, साध्य क्या है? हाँ वृत्तित्वम। अत्यंत अभाव प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति है, उसमें रहेगा क्या? अत्यंत अभाव में प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्तित्व, प्रत्येक विशिष्ट वृत्तित्व। अन्य भाव में प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्तित्व है, प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति से प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति। अन्य भाव प्रत्येक विशिष्ट में रहता है, प्रत्येक अन्य भाव घट ये पुष्प का अन्य भाव, पुष्प का अन्य भाव पुष्प विशिष्ट भूतल में रहेगा। पुष्प अन्य भाव का प्रत्येक कौन है? पुष्प प्रत्येक विशिष्ट है, प्रत्येक अवच्छिन्न है। पुष्प का अन्य भाव रहता है प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्तीय कस्य अन्य भाव से सन्य भाव प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति। कौन है प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति? अन्य भाव में क्या रहेगा? प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति तो है। देखो है दृष्टान्त में हेतु रह गया, दृष्टान्त क्या है? अन्य भाव वत नहीं, अन्य उसमें हेतु रह गया, हेतु तो रह गया था साध्य। साध्य क्या है? प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति तो अन्य भाव में रहा, प्रत्येक विशेषण में अन्य भाव रहता है। अन्य भाव हुआ प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति, अन्य भाव क्या हुआ? प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति उसमें रहेगा, प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्तित्व किसमें रहेगा? साध्य रह गया दृष्टान्त में, पक्ष में साध्य रहेगा। अत्यंत व्याप्ति कैसे? यत्र यत्र क्या? यत्र यत्र नित्याभावत्वं तत्र तत्र प्रत्येक अवचन वृत्तित्वम ये व्याप्ति ज्ञान हो गया। यथा अन्य भाव में अत्यंत भाव में हेतु है क्या, हेतु क्या है, नित्य अभावत्वम अत्यंत भाव में है, अत्यंत भाव नित्य है क्या, अभावत्व है अत्यंत अभावत्व अभाव करेगा, नित्य तो सत्य अभाव तो नित्य अभाव करा वहां साध्य रहना चाहिए। प्रत्येक अवचन वृत्तित्व अत्यंत अभावी प्रत्येक अवचन में रहेगा, प्रत्येक विशिष्ट में प्रत्येक के देश में प्रत्येक जहाँ रहता है उसका अत्यंत अभाव में रहता है। प्रत्येक के देश में जो अत्यंत अभाव रहेगा प्रत्येक क्या होगा, मिथ्या। प्रत्येक के देश में उसका जहाँ जो वस्तु है उसके अधिकांश उसका अभाव है, पुष्प के अधिकांश यदि पुष्प का अभाव कहें तो पुष्प मिथ्या है, यदि पुष्प सत्य हो तो उसके अधिकांश उसका अभाव नहीं रहना चाहिए, और मिथ्या अभाव अधिकांश रहता है तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। आगे सप्तम नंद को अत्यंत अभावत्व का पक्ष बनाया, क्या क्या पक्ष है, प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति साध्य हो जाएगा। प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्तित्व अथवा दूसरा है साध्य, प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति मात्र वृत्तित्व मा साध्य हो जाएगा। नित्याभाव मात्र वृत्तित्व अन्य अभावत्व पूर्व अनुमान इस अनुमान समान है, थोड़ा शब्द है। दृष्टान्त क्या दिया, क्या वक्त दिया, दृष्टान्त कहाँ दिया, कुछ पढ़ो वाक्य पढ़ो, अन्य अन्य भावत्व वक्त लिखा है, दृष्टान्त बनेगा अन्य भावत्व, अन्य भावत्व दृष्टान्त हो गया। नित्याभाव मात्र वृत्तित्व हेतु है, हेतु क्या है, देखो अन्य भावत्व नित्य अभाव मात्र वृत्ति, अन्य भावत्व अन्य भाव में रहेगा और किस में रहेगा, और किस अभाव में रहेगा, अन्य भावत्व अन्य भाव में ही रहेगा, रहेगा अन्य भाव नित्य है क्या, और अभाव है नित्य अभाव मात्र वृत्ति रस्य मात्र, यहाँ केवल अर्थन नित्य अभाव मात्र वृत्ति रस्य कस्य अन्य भावत्व से तद अन्य भावत्व नित्याभाव मात्र वृत्ति, नित्याभाव मात्र वृत्ति रस्य नित्याभाव में ही केवल रहेगा अन्य भावत्व, अन्य भावत्व नित्याभाव में रहेगा और किस में रहेगा, नित्याभाव में रहा अन्य भावत्व नित्याभाव मात्र वृत्ति नित्याभाव में ही रहा अन्य में नहीं रहेगा, अन्य भावत्व क्या हुआ नित्याभाव मात्र वृत्ति कौन हुआ, अनन्य भाव, अनन्य भावत्व क्या था नित्याभाव मात्र वृत्ति, तो अनन्य भावत्व में क्या रहेगा नित्याभाव मात्र वृत्ति, तो साध्य क्या है एक हेतु क्या है नित्याभाव मात्र वृत्ति, तुम हेतु रह गया अनन्य भावत्व में, दृष्टांत में हेतु रह गया, दृष्टांत क्या है अनन्य भावत्व, साध्य क्या है साध्य हेतु नित्याभाव मात्र वृत्तित्व हो गया है, नित्याभाव मात्र वृत्ति यस्य मात्र का क्या अर्थ है, नित्याभाव मात्र का था नित्याभाव में ही जिसकी वृत्ति है, अनन्य भावत्व की वृत्ति नित्याभाव में नहीं है, अनन्य भाव और किसमें नहीं, तो अनन्य भावत्व हो या नित्याभाव मात्र वृत्ति उसमें रहेगा नित्याभाव मात्र वृत्तित्व। पक्ष क्या है अत्यंत भावत्व अत्यंत भाव में रहेगा और किसमें रहेगा, अत्यंत भाव नित्य है अभी नित्याभाव मात्र वृत्ति हुआ ना नहीं, कौन हुआ नित्याभाव मात्र वृत्ति अत्यंत भाव भावत्व, अत्यंत भावत्व में क्या रहेगा नित्याभाव मात्र वृत्तित्व, हेतु रह गया पक्ष में साध्य, देखो पर दृष्टान्त में दृष्टान्त क्या है अनन्य भाव, तो प्रथम साध्य देखो प्रत्योगी अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति, अन्य भावत्व होगा वृत्ति मात्र वृत्ति, अन्य भावत्व यदि वृत्ति मात्र वृत्ति होगा अन्य भाव क्या होगा वृत्ति मात्र वृत्ति, वृत्ति मात्र वृत्ति जैसी सब वृत्ति मात्र वृत्ति, देखो वृत्ति मात्र वृत्तिरस्य अनन्य भावत्वस्य तद अनन्य भावत्वं वृत्ति मात्र वृत्ति, तो वृत्ति मात्र वृत्ति मात्र में जिसकी वृत्ति हो अनन्य भावत्व की वृत्ति प्रत्योगी अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र में प्रत्योगी का जितने अधिकरण है अनन्य भाव का जितने प्रतियोगी है। ये पुष्प का अनन्य भाव किसका अनन्य भाव? पुष्प का अनन्य भाव, पुष्प अनन्य भाव के अधिकरण जितने प्रतियोगी अशेष अधिकरण प्रतिकरण है पुष्प, पुष्प के अशेष अधिकरण में पुष्प इस पुष्प का जितने अधिकरण हो प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति प्रत्येक के सब अधिकरण में अन्य भाव रहेगा जहां पुष्प रहता है गोत्व जहां रहेगा गोत्व कहाँ रहेगा कितने गो में पुष्प का अधिकरण तो एक है किंतु गोत्व का अधिकरण अनेक है गोत्व का जितने अधिकरण है सर्वत्र गोत्व का अन्य भाव रहेगा गोत्व का अधिकरण है जितने गौ सब गोत्व से भिन्न है गोत्व का अन्य भाव रहेगा रहेगा तो गोत्व क्या हुआ प्रत्येक अशेष अधिकरण में प्रत्येक अशेष अधिकरण में अन्य भाव अन्य भाव प्रत्येक के अशेष अधिकरण में गोत्व के जितने अधिकरण सर्वत्र अन्य भाव है प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति कौन हुआ अन्य भाव हुआ प्रत्येक के जैसे गोत्व का अन्य भाव ले अन्य भाव प्रत्येक के गोत्व के अशेष अधिकरण सकल गो में गोत्व का अन्य भाव रहेगा तो गोत्व का अन्य भाव हो गया प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति कौन हुआ गोत्व का अन्य भाव और अन्य भावत्व क्या रहेगा प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र में रहेगा अन्य तो कहीं रहेगा अन्य भाव तो अन्य भाव नहीं रहेगा अन्य भाव क्या है प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र में ही अन्य भाव तो रहेगा अन्य तो रहेगा अन्य भाव तो अन्य भाव में रहेगा और अन्य भाव भिन्न में रहेगा क्या अन्य भाव तो अन्य भाव स्वरूप नहीं रहेगा तो प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति कौन हुआ था अन्य भाव अन्य भाव क्या होता अधिकरण वृत्ति वही केवल अन्य भाव तो रहेगा इसलिए प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति हुआ कौन अन्य भाव तो क्या हुआ प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति कौन हुआ अन्य भावत्व उसमें रहेगा अन्य भावत्व दृष्टान्त में रहेगा प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्तित्व रहेगा साध्य क्या है वृत्ति मात्र वृत्तित्व दृष्टान्त में रह गया दूसरा साध्य देखो प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति मात्र वृत्तित्व दोनों में कोई नहीं प्रत्येक अशेष अधिकरण कहो प्रत्येक अवच्छिन्न को एक ही चीज है प्रत्येक अवच्छिन्न का तो प्रत्येक विशिष्ट प्रतियोगी विशिष्ट गोत्व है प्रतियोगी गोत्व अन्य भाव का क्या प्रतियोगी गोत्व अवश्य में कौन होगा गो सकल गो में अन्य गोत्व का अन्य भाव रहेगा तो गोत्व का अन्य भाव होगा प्रत्येक अवश्य में वृत्ति है अन्य भाव तो प्रत्येक अवश्य में वृत्ति मात्र में वृत्ति है प्रत्येक अवश्य में वृत्ति मात्र में ही अन्य भाव तो है अन्य भाव तो क्या हुआ प्रत्येक अवश्य में वृत्ति मात्र वृत्ति कौन हुआ अन्य भावत्व में अन्य भावत्व उसमें क्या रहेगा प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति मात्र वृत्ति तो साध्य सिद्ध हो गया देखो दृष्टांत में साध्य सिद्ध हो गया दोनों प्रकार साध्य हेतु सिद्ध हो गया था हेतु क्या था मात्र वृत्ति तो और पक्ष में हेतु सिद्ध हो गया था अत्यंत भावत्व में तो वहां भी साध्य होना चाहिए अत्यंत भाव तो क्या हुआ प्रत्येक अर्थ साधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति तुम उसमें रहेगा किसमें रहेगा अत्यंत भावत्व में क्या रहेगा प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्तित्व तो सब देंगे तो अत्यंत भावत्व तद्रूप हो जाएगा प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति होगा क्योंकि अत्यंत भावत्व में वृत्ति मात्र वृत्तित्व रहेगा तो अत्यंत भावत्व क्या होगा वृत्ति मात्र वृत्ति है वृत्ति मात्र वृत्ति कौन होगा अत्यंत अत्यंत भाव तो कहाँ रहता है अत्यंत भाव में और कहीं रहेगा अर्थात प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति जैसी प्रत्येक अशेष अधिकरण वृत्ति मात्र वृत्ति तो अत्यंत भाव के प्रत्येक का जितने अधिकरण सर्वत्र रहेगा अर्थात जो अत्यंत भाव ले लो प्रत्येक सब अधिकरण रहेगा गोत्व का अत्यंत भाव गोत्व के अधिकरण में रहेगा, सकल अधिकरण में। घट का अत्यंत अभाव घट के अधिकरण में रहेगा, घटत्व का अत्यंत अभाव घटत्व के अधिकरण में रहेगा। घटत्व का अधिकरण कौन है? सकल घट। सकल घट में घटत्व का अत्यंत अभाव, तो घटत्व क्या हुआ? मिथ्या। साध्य क्या है? प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति मात्र वृत्ति तम कितना है यार? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव तो हो जाएगा प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति मात्र वृत्ति। अत्यंत अभाव कहाँ रहेगा? अत्यंत अभाव तो कहाँ रहेगा? अत्यंत अभाव में। अत्यंत अभाव कैसा है? प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति, प्रत्येक अवच्छिन्न वृत्ति जितने प्रत्येक विशिष्ट सर्वत्र रहेगा अत्यंत अभाव। प्रत्येक जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसका अत्यंत अभाव रहेगा। तो फिर प्रत्येक क्या होगा? मिथ्या। प्रत्येक सकल अधिकरण जिसका अत्यंत अभाव रहेगा प्रत्येक क्या हो गया? मिथ्या। आगे जो क्वेश्चन, घटा अत्यंत अभावत्व प्रत्येक जनक अभाव समानाधिकरण वृत्ति एतत् कपाल समान कारण एतत् घट प्रत्येक अभाव वृत्तित्व प्रमेयत्व। बस दृष्टांत क्या है? प्रमेयत्व। इसमें हेतु देखो, एतत् कपाल समान कारण, एतत् कपाल समान कारण, ये घट के कपाल को देखा करके इस कपाल जिस समय है ये कपाल, एतत् कपाल समान कालीन कपाल जब है एतत् घट प्रत्येक अभाव, एतत् घट प्रत्येक अभाव कपाल समान काले एतत् घट प्रत्येक अभाव, एतत् घट प्रत्येक अभाव में रहेगा प्रमेयत्व। एतत् घट प्रत्येक अभाव, एतत् कपाल समान काल, एतत् समान काल घट, ये सब कपाल समान कारण जो घट, कपाल समान कारण घट काम से घंस रूप आगे नहीं बैसे अन्य भाव अत्यंत वाली। कपाल समान कारण जो घट, कपाल के नाश से घट का नाश होता है, पता नहीं? कपाल नाश जो घट का नाश हुआ वो घट ध्वंस कपाल के समान कारण होगा। कपाल ध्वंस जन्य घट ध्वंस में ये उसको छोड़ने के लिए कपाल समान कालीन दिया, नहीं तो क्या होगा? कपाल समान कालीन नहीं देंगे तो कपाल ध्वंसत्व में व्यभिचार होता है। प्रमेयत्व तो रहेगा किंतु साध्य नहीं रहता है। पृथ्वी जनक अभाव समानाधिकरण जो साध्य तो इतने लेना है। कपाल ध्वंसजन्य कपाल ध्वंस को छोड़ने के लिए कपाल समान कालीन कर दिया। कपाल के ध्वंस से जो घट का ध्वंस होता है वो तो कपाल काय में रहता है। कपाल ध्वंस जन्य घट ध्वंस होगा ना? नहीं, वो घट ध्वंस कपाल काय में रहेगा। कब रहेगा? कपाल ध्वंस तो होने के बाद। तो कपाल समान काय में जो अभाव कर दें घट प्रत्येक का भाव, कपाल ध्वंस जन्य घट ध्वंस को ले सकते नहीं? उसको छोड़ने के लिए एतत् कपाल समान काय में एतद् घट प्रत्येक अभाव। कपाल समान काल एतद् घट प्रत्येक अभाव कौन कौन होगा? घट का प्राग अभाव ही होगा। घट प्राग अभाव होगा, घट का प्राग अभाव कपाल काल में रहता है। घट कपाल समान काल, घट का ध्वंस कपाल काल में रहेगा तो घट का अन्य अभाव भी कपाल काल में रहेगा। तो सब अभाव आ जाएंगे, केवल कपाल ध्वंस जन्य घट ध्वंस को छोड़ देना। कपाल समान कारण एतद् घट प्रत्येक अभाव, एतद् घट प्रत्येक अभाव मात्र अभाव में जितना अभाव, यहाँ मात्र का मात्र है क्या? नहीं, मात्र नहीं, अभाव वृत्ति सब अभाव में प्रमेय तो रहता है। नहीं, घट प्रत्येक अभाव सर्वत्र अभाव में रहे प्रमेय तो, प्रमेय सर्वत्र रहता है। तो प्रमेय के हेतु में क्या दृष्टांत में क्या रहा? एतद् कपाल समान कारण घट प्रत्येक अभाव वृत्तित्व हेतु रहा प्रमेयत्व में। प्रमेयत्व क्या है? दृष्टांत एतद् कपाल समान कारण एतद् घट प्रत्येक के जितने अभाव है, जो अभाव है अभाव में प्रमेयत्व रहेगा क्या? अभाव वृत्ति हो गया प्रमेयत्व, प्रमेय के अभाव वृत्ति आएगा दृष्टांत में हित सिद्ध हो गया। अच्छा, पक्ष में हित सिद्ध करो। घट अत्यंत अभावत्व, घट का जो अत्यंत अभाव है एतद् कपाल समान कारण है, घट का अत्यंत अभाव कपाल समान कारण है या नहीं? कपाल समान कारण घट ध्वंस, कपाल ध्वंस जो घट ध्वंस नहीं है, ध्वंस नहीं, अत्यंत अभाव कपाल जहाँ रहेगा जिस समय रहेगा घट अत्यंत है उस समय रहता है। कपाल समान का अन्य एतद घट पृथ्वी का जो अभाव, एतद घट पृथ्वी का अभाव हो, ऐसे कपाल नहीं रहने पर भी घट का अत्यंत अभाव रहेगा। कपाल नहीं रहने पर भी भूतल में घट का अत्यंत अभाव, किंतु कपाल समान कारण तो क्या है, कपाल में घट रहते समय घट का अभाव सिद्ध करना। तो घट पृथ्वी का अभाव, घट पृथ्वी का अभाव में घट का अत्यंत अभाव कर रहा है नहीं, घट पृथ्वी का अभाव कौन हुआ, घट अत्यंत अभाव सब अभाव नहीं, घट पृथ्वी का अभाव में अत्यंत अभाव तो रहेगा नहीं रहेगा, घट अत्यंत अभाव में रहेगा। घट अत्यंत अभाव घट कपाल समान कारण हो सकता है, तो उसमें अभाव दृष्टि तो आ गया, अत्यंत अभाव में हेतु सिद्ध हो गया नहीं, पक्ष में घट अत्यंत अभाव के रूप पक्ष में हेतु सिद्ध हो गया, एक तत्व कपाल समान कारण पृथ्वी का अभाव वृत्तित्व हेतु सिद्ध हो गया। अच्छा साध्य देखो दृष्टान्त नहीं प्रमेय के लिए दृष्टान्त स्वप्रत्ययी जनक अभाव समानाधिकरण वृत्ति, प्रत्ययी जनक जो अभाव घट जनक अभाव कौन होता है मालूम है, प्राग भाव होता है कार्य मात्र का जनक, जितने प्राग भाव हो तो अपने कार्य का जनक, प्रत्ययी जनक अभाव का तो प्राग भाव, प्राग भाव समानाधिकरण प्रमेयत्व, प्राग भाव समानाधिकरण प्रमेयत्व जहाँ उत्पन्न होगा वो प्राग भाव समानाधिकरण वृत्ति, प्रमेयत्व प्रमेय में रहेगा, प्रमेयत्व हो गया समानाधिकरण वृत्ति, और समानाधिकरण हो गया प्रमेय, प्रमेय अपने प्रत्येकी जनक अभाव के समानाधिकरण है, प्रतिजन का भाव हो गया प्राग भाव, प्रमेय घट रूप प्रमेय ले लो, घट प्रमेय है घट रूप जो प्रमेय है उसका प्रतिजन का भाव कौन है, प्राग भाव, प्राग भाव कहाँ रहता है अपने अवयव में रहे कपाल में, उसी कपाल में घट उत्पन्न होता है, जहाँ प्राग भाव है वही घट रहा है नहीं, प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण हो गया घट, प्रमेय कोई भी प्रमेय प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण हुआ नहीं, प्रमेय क्या हुआ प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण हुआ, हुआ उसे प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण वृत्ति कौन हुआ, प्रमेय तो हुआ प्रत्येक समानाधिकरण, प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण वृत्ति हो गया प्रमेय, तो प्रमेय तो में रहेगा प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण वृत्तिम क्या रहेगा प्रमेय में, वृत्तित्व तो है साध्य सिद्ध हो गया, पक्ष में भी रहेगा साध्य हेतु पहले आ गया था, प्रत्येक जन का अभाव समानाधिकरण वृत्तित्व, अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी है अत्यंत अभाव का प्रत्येक घट होगा, घट का प्रत्येक जनक घट जनक अभाव क्या है घटप्राग, घट प्राग भाव का समानाधिकरण होगा अत्यंत अभाव, घट प्राग भाव कहाँ रहता है उसी कपाल में घट का अत्यंत अभाव रहेगा, घट का अत्यंत अभाव उसी कपाल में रहेगा, कपाल में से क्या हुआ प्रत्येक जनक अभाव समानाधिकरण होगा अभाव अत्यंत अभाव, उसमें आएगा अत्यंत अभाव तो रहेगा, प्रत्येक जनक अभाव समानाधिकरण वृत्ति कौन हुआ अत्यंत अभाव, क्या हुआ प्रत्येक जनक अभाव समानाधिकरण वृत्ति, अत्यंत अभाव तो में क्या रहेगा प्रत्येक जनक अभाव समानाधिकरण वृत्तिम, तो पक्ष में साध्य सिद्ध हो गया, सिद्ध होने से क्या हुआ अत्यंत अभाव प्रत्येक जनक अभाव का समानाधिकरण, कोई भी अत्यंत अभाव प्राग अभाव का समानाधिकरण अर्थात अत्यंत अभाव उसके समवाय काल में रहता है नित्य है, समवाय काल में अत्यंत अभाव रहेगा, घट के समवाय काल में कपाल में घट का अत्यंत अभाव, प्राचीन मत के अनुसार प्राग भाव ध्वंस का अधिकम अभाव अत्यंत अभाव नहीं मानते, अत्यंत अभाव रहेगा मतलब पृथ्वी की घट मिथ्या है। आगे नवम एक कपालम पक्ष क्या हुआ एतद् घट अत्यंताभाव अधिकरणम, ये कपाल एतद् घट अत्यंताभाव का अधिकरणम अर्थात कपाल में इसी घट का अत्यंताभाव रहेगा, इसी घट का अन्य का तो अत्यंताभाव रहता है, इसी कपाल में इसी घट का अत्यंत अभाव रहेगा। हेतु क्या है? आधारत्वम किस में रहेगा? पक्ष में है। पक्ष क्या है? ये सब कपाल में आधारत्व है। किसका आधारत्व है? घट आधारत्व है। ये सब कपाल घट का आधार है ना? नहीं, आधारत्व उसमें रहता है। अच्छा दृष्टांत क्या है? पटादी पटादी, उसमें आधार क्यों रहता है? पता आधार होता है। किसका आधार होगा? तंतु का आधार पटा। हाँ पटरूप का, पटगुण का, पटरूप का आधार है पटा। आधार क्यों रहेगा पटा में? दृष्टांत में हेतु रह गया। दृष्टांत रहे, दृष्टांत क्या है? हेतु क्या है? दृष्टांत हेतु रह गया। साध्य सिद्ध हुआ देखो पट में एक घट अत्यंत अभाव अधिकरण पट में एक घट का अत्यंत अभाव होता है। एक घट अत्यंत अभाव का अधिकरण पट बन गया। एक घट अत्यंत अभाव अधिकरण से रह गया। व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा बताओ? व्याप्ति कैसे ज्ञान होगा? तत्र एक घट अत्यंत अभाव अधिकम यथा पट। अरे पक्ष में आधार तो है या नहीं? कपाल में वहां भी एक घट अत्यंत अभाव अधिकरण तो रहेगा। एक तत्व कपाल एक घट अत्यंत अभाव का अधिकरण। घट को देखा करके ये घट अपने समय कारण कपाल में इसका अभाव रहता है। जो घट को दिखाते ये तत्व घट के अधिकरण में एक तत्व घट का अत्यंत अभाव रहता है। तथा यदि घट क्या होगा? मिथ्या है। एक तत्व कपालम एक तत्व घट अत्यंत अभाव अधिकरण। आगे है दसम ब्रह्मत्व पक्षे न परमार्थ संदिष्ट अन्य भाव प्रतियोगिता आवश्यकम ब्रह्म वृत्ति का असद विलक्षण। दृष्टांत क्या है? असद विलक्षण। असद विलक्षण किस में रहेगा? असद विलक्षण में रहेगा। विलक्षण से भाव विलक्षण असद विलक्षणत्म। असद विलक्षण तो क्या रहेगा? असद विलक्षण में क्या रहेगा? अच्छा असद वैलक्षण्यम असद विलक्षण में रहेगा। असद वैलक्षण असद विलक्षण में रहेगा। उसमें असद वैलक्षण्यम हाँ असद विलक्षण ब्रह्म है क्या? ब्रह्म असद विलक्षण है तो असद वैलक्षण ब्रह्म में रहेगा। ब्रह्म में क्या रहेगा? असद वैलक्षण कौन हुआ? ब्रह्म। उसमें असद वैलक्षण रहा तो ब्रह्मणि वित्तीय से असद वैलक्षण से तद असद वैलक्षण ब्रह्म वृत्ति। असद वैलक्षण ब्रह्म वृत्ति हुआ तो असद वैलक्षण में क्या रहेगा? ब्रह्म वृत्ति तो किसमें सिद्ध हुआ? असद वैलक्षण है दृष्टांत। उसमें ब्रह्म वृत्ति तो रहा, क्या सिद्ध हुआ दृष्टांत में? नहीं, असद विलक्षण तो दृष्टांत है, उसमें ब्रह्म वृत्ति को सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म वृत्ति तो हेतु है। असद विलक्षण है दृष्टांत। असद विलक्षण में क्या सिद्ध हुआ? नहीं हुआ, हेतु सिद्ध हुआ। असद विलक्षण है दृष्टांत। दृष्टांत में ब्रह्म वृत्ति तो सिद्ध हुआ। असद विलक्षण में दृष्टांत में क्या सिद्ध हुआ? हेतु क्या है? ब्रह्म वृत्तित्व सिद्ध हुआ। साध्य देखो असद विलक्षण साध्य रहे। परमार्थ संनिष्ठ अन्य भाव प्रतियोगिता आवश्यक। परमार्थ सत असद विलक्षण ब्रह्म है। परमार्थ सत है ब्रह्म। परमार्थ सतनिष्ठ जो अन्य भाव परमार्थ सतनिष्ठ अन्य भाव परमात्म सत में जो अन्य भाव रहेगा। परमात्म सत प्रपंच आदि का अन्य भाव रहेगा। अन्य भाव का प्रतियोगिता प्रतियोगी क्या होगा? प्रपंच प्रतियोगिता आवश्यक तो ब्रह्म तो होगा। परमात्म सत में ब्रह्म का अन्य भाव रहेगा। ब्रह्म अन्य भाव का प्रति परमात्म सत्य अन्य भाव का प्रतियोगी ब्रह्म है क्या? तो प्रतियोगिता आवश्यक ब्रह्म तो बनता है। असद विलक्षण परमात्म सत्निष्ठ अनुनय भाव का प्रतियोगी। देखो परमात्म सत्य में असत विलक्षण का अनुनय भाव रहेगा, परमात्म सत्य में परमात्म सत्य असत्य विलक्षण है क्या? परमात्म सत्य असत्य विलक्षण है, असत विलक्षण से भिन्न है। परमात्म सत्य को असत विलक्षण कहेंगे, असत विलक्षण से भिन्न कहेंगे, असत विलक्षण है। तो असत विलक्षण विलक्षण तो परमात्म सत्निष्ठ अनुनय भाव का असत विलक्षण परमात्म सत्निष्ठ अनुनय भाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परमात्म सत्निष्ठ अनुनय भाव का प्रतियोगी क्या नहीं बनेगा? असत विलक्षण प्रतियोगिता से असत विलक्षण होगा। तो असत विलक्षण परमात्म सत्निष्ठ अनुनय भाव प्रतियोगिता से होता है नहीं होता है, जो साध्य सिद्ध हो गया दृष्टांत में। पक्ष में देखो ब्रह्मत्व है पक्ष, और ब्रह्म में रहेगा ब्रह्मत्व, ब्रह्मत्व ब्रह्मवृत्ति है, ब्रह्मवृत्ति तो कहाँ रहेगा? ब्रह्मवृत्ति तो ब्रह्म में, ब्रह्मवृत्ति तो कहाँ रहा? देखो सुन अपेगा सुनो अयाग नहीं, ब्रह्म में ब्रह्मत्व रहता है, ब्रह्मत्व कहाँ रहा है? तो ब्रह्म में वृत्तीय ब्रह्म में वृत्तीय कस्य ब्रह्मत्व से, तो ब्रह्मत्व क्या हुआ? पुस्तक देख नहीं बोलो, मैं पूछते समय अपने प्रश्न करते हुए ब्रह्म में ब्रह्मत्व रहेगा, ब्रह्म में वृत्तीय ब्रह्मत्व से तब ब्रह्मत्व क्या हुआ? ब्रह्मवृत्ति कौन हुआ? ब्रह्मवृत्ति कौन हुआ? ब्रह्मत्व, ब्रह्मत्व कहाँ रहेगा? तो ब्रह्मवृत्ति कौन हुआ? तो ब्रह्म में क्या रहेगा? ब्रह्मत्व में ब्रह्मवृत्ति, तो ब्रह्मत्व में क्या रहेगा? ब्रह्मवृत्ति कौन हुआ? ब्रह्मवृत्ति ब्रह्म, ब्रह्मत्व ब्रह्मवृत्ति कौन हुआ? ब्रह्मवृत्ति तो कहाँ रहेगा? ब्रह्मवृत्ति तो कहाँ रहेगा? ब्रह्मत्व पक्ष क्या है? उसे ब्रह्मवृत्ति तो रहा, सिद्ध हो गया ब्रह्मवृत्ति तो हेतु सिद्ध हो गया पक्ष में, पर हेतु क्या है? ब्रह्मवृत्ति तो ब्रह्मत्व में है, हेतु से क्या हुआ? परमात्म स्वामी प्रतियोगिता उचित नहीं बनेगा। ब्रह्मत्व परमात्म से यदि भिन्न हो, परमात्म ब्रह्म से भिन्न कोई यदि परमात्म सत्य होगा, ब्रह्म से भिन्न यदि परमात्म सत्य हुआ, ब्रह्म से भिन्न हम से क्या होगा? परमात्म सत्य में ब्रह्म का आनंद भाव आएगा। यदि ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्य होगा तो स्वयं ब्रह्म का अनन्य भाव आएगा। परमात्म सत्य उससे अनन्य भाव क्या प्रत्येकी ब्रह्म बनेगा, प्रत्येकता ब्रह्म में आएगी, प्रत्येकता का अवश्य क्या होगा? यदि ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्य होगा तो परमात्म सत्यनिष्ठ अनन्य भाव का प्रत्येकता अवश्य बनेगा, उसमें प्रतियोगिता आवश्यकत्व आएगा। कब आएगा? यदि ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्य। अभी साध्य क्या है? न परमात्म सन्निष्ठ अनन्य भाव प्रतियोगिता आवश्यक, ब्रह्मत्व परमात्म सन्निष्ठ अनन्य भाव का प्रतियोगिता आवश्यक नहीं बनेगा। अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्य होगा, परमात्म सन्निष्ठ अनन्य भाव प्रतियोगिता आवश्यक ब्रह्मत्व में आएगा, नहीं से ब्रह्म से भिन्न कोई भी परमात्म सत्य नहीं है। तो जितने प्रपंच सब क्या होगा? ये हो गया दसवां पूरा हो गया। एकादश में पक्ष कहाँ है? पक्ष क्या है? परमात्म सत्य प्रतियोगी को भेद, क्या पक्ष है? परमात्म सत्य प्रतियोगी को भेद। साध्य क्या है? न परमात्म सन्निष्ठ, यदि परमात्म सत्य से भिन्न कोई दो परमात्म सत्य होंगे, एक घट का भेद दूसरे घट में रहता है, घट प्रतियोगी का भेद घट निश्चय होता है, घट प्रतियोगी का भेद घट निश्चय है, पुष्प प्रतियोगी का भेद पुष्प निश्चय है, इतर पुष्पा भिन्न पुष्प प्रतियोगी का भेद पुष्प निश्चय है। दो यदि परमात्म सत्य होंगे तो परमात्म सन्निष्ठ प्रतियोगी का भेद होगा। देखो परमात्म सत्यनिष्ठ होगा घट निश्चय होता है, घट प्रतियोगी का भेद, किंतु परमात्म सत्य प्रतियोगी का भेद परमात्म सन्निष्ठ नहीं होगा। अर्थात तो दो पुष्प जिस प्रकार है इस प्रकार दो परमात्म सत्य नहीं है, एक ही परमात्म सत्य। एक ही परमात्म सत्य यदि होगा तो परमात्मा सन्निष्ठ होगा, परमात्मा सब प्रत्येक भेद, घट प्रत्येक भेद घटनिष्ठ होता है, घट प्रत्येक भेद घटनिष्ठ होगा, पुष्प प्रत्येक भेद पुष्पनिष्ठ होगा। किंतु परमात्मा सब प्रत्येक भेद न परमात्मा सन्निष्ठ, अर्थात दो परमात्मा सत नहीं है। परमात्मा सब प्रत्येक हेतु क्या है? परमात्म सत प्रत्येक भेद परमात्म सत प्रत्येक है, परमात्म सत्ताविचिन्न प्रत्येक प्रत्येक अभावत। दृष्टांत देखो, परमात्म सत्ताविचिन्न प्रत्येकता का भेद, परमात्म सत्ताविचिन्न प्रत्येकता का अभाव, घटत्वावचिन्न प्रत्येकता का अभाव, अन्य अभाव, घटत्वावचिन्न प्रत्येकता का अभाव घट में रहेगा, अन्य अभाव घटत्वावचिन्न प्रत्येकता का अन्य अभाव घटन, घटत्व प्रतियोगिता का अन्य भाव घट में नहीं गया, क्या रहेगा? अन्य घट में नहीं गया, घटत्व प्रतियोगिता का अन्य भाव घट में, घट प्रत्येक अन्य भाव घट में नहीं गया, एक घट का भेद केवल घटत्व प्रतियोगिता का भेद घट में नहीं रहेगा, घट सामान्य का भेद, घट इसको अघट कहेंगे क्या? ये घट भिन्न पुष्प भिन्नम होती, तब पुष्प भिन्न है, तब पुष्प पुष्पत्वावचन प्रतियोगिता के भेद पुष्प में रहेगा। तो घट प्रति घट प्रतियोगिता परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता का अन्य अभाव परमात्म सत रहता है, परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता का अभाव परमात्म नहीं रहता है। इसी प्रकार परमात्म सत प्रत्येक भेद भी न परमात्म संनिष्ठ है, परमात्म सत प्रत्येक पर परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता के जो अभाव है उसे परमात्म सत प्रतियोगित करेगा ना नहीं, इसलिए परमात्म सत प्रतियोगित भेद भी न परमात्म से निष्ठ परमात्म सत प्रतियोगित। ये तो सामान्य घट में समझो, घटत्वावचन प्रतियोगिता का अभाव को दृष्टांत बनाओ, घटत्वावचन प्रतियोगिता का अभाव अन्य अभाव घट में रहता है नहीं रहता है, दृष्टांत हो गया हेतु। उसमें घट का प्रतियोगित्व है, घटत्वावचन प्रतियोगिता का अन्य अभाव घट प्रतियोगी है ना नहीं, घट प्रतियोगित्व रहा वह। इसी प्रकार परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता का अन्य अभाव भी परमात्म सत प्रतीक है, परमात्म सत प्रतियोगित्व है। वो जिस प्रकार परमात्म सत निष्ठ नहीं होता है, इसी प्रकार परमात्म सत प्रतीक भेद भी परमात्म सत निष्ठ नहीं हुआ, इसे पूरी बता देता है। ओ